xayma yit sugu jël na qaside bi wan ko Serigne Babacar. Serigne Babacar liir ko ca lam ni ñamu tedd wa ba mu paree mu ne Muhammadul Mansour Mansourun min indillah. Wax jooju Alhaji Mbaye digal ma daan jotandi Cheikh Alhaji Abdulaziz Dabbakh moo ma ko nettali te moo ko fekki. Serigne Babacar ne Alhaji Mansour daal ndimbalam ba nga bàyyi ko ci yàlla direct. Kon defe naa ne seede Serigne Babacar ak seede Cheikh Alhaji Abdulaziz Dabbakh mënoon nañ cee yam te ñaan ñii bi. Serigne Cheikh Tidiane si Ibnu Seydi Aboubacar si ci waxtaan yi indi naa daaliya taalif lëmm bu mu def ci bàyyam Alhaji Mansour. Ñaar fukki bayti la ak benn. Ku ñuy wax Ousmane Mbaalo Fode ci Casamance indi naa ci waxtaan yi qaside bu mu def ci bàyyi Cheikh Hadji Mohamed Mansour. Ku ñuy wax Alhaji Kebe indi naa ci biir waxtaan yi qaside bu mu def ci bàyyi Alhaji Mansour. Ahmed Ladda ca gannaar indi naa ci biir waxtaan yi qaside bu mu def ci bàyyi Alhaji Mansour. Alhaji Kebe indi naa ci biir waxtaan yi qaside bu mu def ci bàyyi Alhaji Mansour. Professeur Hassan Fall indi naa ci biir waxtaan yi qaside bu mu def ci bàyyi Alhaji Mansour. Man nag ba ma ca def duma ko ci tudd wutu ci dara. Kon waxtaan wi noonu lay bëgg a tëddee. Cheikh Hadji Mansour dañu wax ne borom xam-xam la. Non seulement borom xam-xam la mais daf ko teel a nekk. Mën na bind lettre arab bu arab di yéem te booba jeexalu l'akhbari yi. L'akhbari yi du xam ngeen ko de. Ku ñuy wax Ahmed Nazif ca Maroc téere yu bari ci tariqa bi moo ko bind. Ahmed Nazif boobu bu mësaan bind lettre Cheikh Alhaji Malick ci atam yu ndaw yooyu moom bàyyi Alhaji Mansour. Cheikh Alhaji Malick daf koy jox lettre ba ni ko jàng ko te seet xalaat yi mu waxee nga tontu ko yu ndaw loon teg moom. Góor gi tontu ko bés mu ñëw laaj papaam ni ko papa man de jaxle naa. Mu ni ko lu xew. Mu ni ko man daal langue arabe dafa ommatu ci sama xel te man jeexalaguma sax l'akhbari yi. Cheikh Alhaji Malick muuñ ni ko ki la jàngal daf maa jàngaloon. Waa da nga am jàngalekat bu ma ñàkk. Xam nga mënoon na ko ni li ma la jàngala tax waaye kon gis boppam daf cay feeñ. Mu ni ko da nga am jàngalekat bu ma ñàkk. Cheikh Alhaji Malick moo simple te kat simplicité moo gën a rëy ci xéewal yi te kenn du la ko añaane mukk. Yeneen ci bi nee na kullu bi ni'matin mahsud illa tawadua. Yenn xéewal goo am am na ko taxaw di la ko añaane ba mu def simplicité te moo gën a rëy ci xéewal yi. Xamuloo ne nit ku simpleul àddinaam day metti. Waaw même xew yi sax boo simpleul boo ci ñëwee rek mer. Bu ñu la jiitoo nga ñëw fekk si si kanam yi jeex rek nga gerte ñi bi te yooyu baaxul baaxul. Cheikh Hadji Mansour Ahmed Nazif boobu mu doon tontu mujj na gisanteeg moom ba mu demee Makka ca ajam gu barkeel ga 44 ziyaara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ba wàññeeku la jaar Maroc fekk Ahmed Nazif màggat màggat ba dañ koy muur ci biir néegam. Nekke góor bi du nit ñu ni ko am na ku lay seet gan la. Góor ga ni ñokket ni man de xatu Cheikh Alhaji Malick moo may xëy. Fekk na sax bët yi muuru yëkkati góor gi mu yegg si deub loko bay alhaji mansour ni alhamdulillah bima gisse alhaji malik mushafahatan sa bima jakar lok mom ci boba jamono gorji ahmed nazifi duggu genné ci khalis lo xamné biñ ko calculer ci khalisu senegal 25000 la ci boba jamono niko sa adiyé bay cheikh alhaji malik ngi nek dom bu sa bay massane di waxante ak man ya dan tontu tay di lema lola wor kon buñ né bare na xam xam am la fu bare bare fu mu tege waye ben ngok bay haji mansour radiyallahu anhu ku topone magam serigne babacar sy la ku ko soppone la ku ko beggone la ku ko respecté won la te daf ko bindi bi cheikh alhaji malik genné adina amna kilifa gu jale ci tiwawan japp ne man na nek ilimanu tiwawan ba muy jema jiti juma serigne babakar radiyallahu anhu dug ci ci fulam gene assalamu alaykum wacc loko min barba noddu nu wat digel bay atuman njay mu jite wat khutba wat ba julli ga jeexé bay alhaji mansour mo jëk jël filimam ni fa wa'ajaban li shaykhi laqad saluhat salatu al-jami'ina fa wa'ajaban li shaykhi laqad saluhat salatu al-jami'ina fa wa'ajaban فوا عجبا لشيخ لقد صلحت صلاة الجامعين فوا عجبا لشيخ لقد صلحت صلاة الجامعين كديك لانغ عرب خمجني فوا عجبا ميفي كايلم يملم فوا عجبا man di yemuna kay len yem lema li shaykhi ci sama seni deug de li shaykhi ci sama seri laqad saluhat yewna salatul jami'ina julik mbolomi tay te walaw la ka burul konté yow serigne babakar salatan la afsaduha ni julli ba pare mu nek nen bi taghliyatin ci njumte go xamne yawmul hadirina matal nañu tew ñep way aqamar mu taxaw mom serigne babakar bi hazmihi ci dogom gi wa sawab bi hukm ak atem bu jub bi mu atte tay xam le ni jandu jite juma ka walidi ni ki way juromo cheikh alhaji malik lima la ni ku ko wet la daf ni wa usikum ma ngi len di deg bi ta'zim ma ngi len di denk bi ta'zim ci magal serigne babakar wa qarin ak wet ko wa ikramin ak teral ko li shaykhin ci serigne bi ba akhina ki nga xamni serigne la ta sun mbokk la xana fofu leer na bay alhaji mansour radiyallahu anhu xam xam ba yemul ci xam xamu biti walu bir mom yamu ca kenn tur yalla defal nit ba muy naaw ca hadratul ilahiyya di dem ci wax na bés ni man mansour defar nit ba mu yegg ci yàlla sus ci rëkk baax te dootul bon yombe na ma comme ni ma tibb suuf yombe te prouvé na ko ci réew mi de ak ci àdduna bi xam naa génn góor goo xam ne soo ko nee serigne babacar mu wax la lu rëy nga ne ko cheikh hadji abdul aziz mu wax la lu rëy dañ ko cheikh mohammed al habib mu wax la lu reuy boy tuddu serigne mansour rek rangoñe di soti ku mu jël banta ba di cappa cappal dotul mëna wax amna ku ñuy wax al hadji goor gi wad ci mbour ci batinu bay sa hadji mohammed al mansour gem gu mu ko gem ci la defaro mom nit dana ñew di ko ñaan lo mu jël xeyitam rek Alhaji Mansour si Alhaji Mansour si Alhaji Mansour si ba mu neex ko mu daal di la jox ñu la def ko nangam nga dem rek bal ba tàkk te am na ku ko relewe nit ñëw di ko ñaan loo mu jël xeyit Alhaji Mansour si Alhaji Mansour si kooku bind bind adresse kooka ñu toog ba jëmmi jamono mu dem laaj ko di ko yow de gisoon naa la ngay ñaan lu ca Alhaji góor gi wàddi waa la nga ci doon ñaan la lu mu demee mu ni ko leer Alhaji góor gi wàddi du nit la ma doon ñaan lu dama dikk mu mel ne bal kooka dem ci góor gi Alhaji wàddi ni ko yow de gisoon naa la ngay bind bi ngay ñaan Alhaji Mansour si Alhaji Mansour si mu ni ko man de loolu laa gëm lu ma ci def rek mu sotti bi xam nga kii doy na waar Alhaji góor gi wàdde moomu am na mbokkam mu feebar ci xel doon ponkal ñu faj faj mu tëb juróomi nit buñ ko songee rek bu bippoo ñëpp egg suuf ñu takk léppam andi ko ci bay Alhaji Mansour fekk muy waxtaan ñu ñëw toog ba mu yeggal ñu dëy ko ni ko kii de dafa xaw a wér a di ñu bëggoon ci ñaan ñu anam ñu ne mënu mu ne tekki leen ko Alhaji góor gi wàdd nee na bi mu ne tekki leen ko sama fit bi dañu rëf fit mu ne ko góor gi mu ne man ko kii ëpp naa tekki de mu ne ko tekki leen ko ñu tekki ko ka doon dipp juróomi nit di rëppeelu ni jësub sukk mu ne ko nuyu ma mu jox ko benn loxo mu ne ko benn loxo nga may jox mu jox ko ñaari loxo mu ne ko su ma la jëndalee yére nga sol ko mu ne ko waaw mu ne nañ yónnee ci bitig bi xottil ko yére ñu xottil ko yére sang ko wat ko mu sol mbubam furaas wér pélëk ba fii nu koy waxee bindu ca maasu ca parce que ki muy ñaanloo yàlla daf ko nangul démb yéen baalaat ñu xàq di ngi santaat yàlla di julliwaat ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di leen sant kii nag benn fëy la bu fi ñëw kenn ci turandoo Cheikh Hadji Mohamed Mansour yi fii mu toog ci jotaay bi dafa def benn qasida guddul nag waaye xóot na lool nag nii la ko waxee daf ni bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalaamu ala man buisa li utammima makarima al axlaq hadihi muxawalatun fi zikri manaqibi cheikh sayid alhaji mohamad almansour si rahimahu llah wadhalika mima dhakarani walidi taalibuhu tabarukan سميت بالمنصور نجل مالكي جزاه الله شيخا بارا ومرشدا أمين لديوان القطب مالك سره أليف ومألوف وما زال جاهدا تتلمذ على يد أستاذ عصره يباشره شيخا خالا ووالدا حليم وعالم متواضع بلا تها ول حصين ذاك كريم كالندى تها والثمار التقى والفيض والعلا على كل من والاه قديما ممجدا عليه رضا الله ما دام ثناؤه على أفواه العاشقين دهرا مخلدا اللهم صل على سيدنا محمد وصل من محمد المنصور آن كنت فينا لينا سيرين منصور كنت تدمو نياغالا فينيتنا يلنا يلا فايكو يو defenaa bi ñuy julli ji ñoo ngi yemoon ci lennat ci li yàlla may bay Cheikh Hadji Mohamed Mansour ci walu xam xamu biir. Loolu nag moom lu ñuy corfati la dem, waaye nekkul lu ñu mën a sori, ndax baati moom baati nag la tudd. Am na bés Mame Cheikh Alhaj Malick Sy am lu mu war a jox bay Alhaj Mohamed Mansour. Tombe rek bay Alhaj Mansour dafa feebar, mu woo Mame Alhaj Saïd Nour Tall radiallahu anhu moom mii ñi ko kaay bindal Mansour lii jëm ci moom. Mame Saïd Nour Tall bind ko ba noppi Cheikh Alhaj Malick ca Manduga ci xam gi mu xam, mu ne Mame Saïd Nour soo jógee kat dafa mel ne da nga war a toppatoo tuuti aslef ci xaalis. Su Alhaj Mansour tanee nga weexale ko ko ci gis bi nga gis sa këriñ bi nga ko doon bindal. Waaw kon loola lu mu doon ku toll ni Mame Saïd Nour Tall am lu muy bindal bay Alhaj Mansour gis gam ko gis ca bind ga Mame Cheikh Alhaj may ni ko defe naa da nga war a toppatoo tuuti alal bu Mansour tanee nga weexale ko ko ci gis gi nga gis li nga ko doon bindal. Kon kay góor gi moom junj rek lañ ci mën a def, waaye kenn mun cee wax directement. Sidi Aboubacar am na benn mbokk bu fi ne nee na dafa sopp su wëjul Cheikh Alhaj Mansour, nee na lii or la lu ñuy takk la, nee na moo ma ko jox màggale ko kàddu gi may wax ci Cheikh Alhaj Mansour waaye bu ma tudd turam. Kon nag soxna Seeko moom na góor du takk or, waa góor or dafa xaram ci moom. Ahala llahu dhahaba lil inaasi min ummati wa harrama min zukuriha. Sant yàlla Mohamed nee na yàlla daganal na or ci sama jigéeni xeet, xaraamal ko ci sama góori xeet. Kon góor du takk or te man la ko jox. Kon defe naa soxna Seeko moom xaw ma loo ma sa am da, waaye lii ci gën a barkeel lii jóge ci bëccëgu bay Alhaj Mansour bii, waaye nag ma denc ko ba ñibbi. Léegi wax naa sànq ni bay Alhaj Mansour ku yéeme na ci xam-xam, xam-xam de daañu ko xamee ci sa bind, daañu ko xamee ci sa wax, daañu ko xamee ci sa jëf, daañu ko xamee it ci soo jàngalee. Réew mii ñu nekk dañu ci bay Alhaj Mansour jàngal ak ñim ci defar, suñu leen génnee woon gaw ma ñu desee ci dara. Mën a bari lool de. Léegi ñu ñëw ci lim bind. Sànq dafa am ku ma wax ne bay Alhaj Mansour mi ngi dem Màkka 44, waaye nag mu sàqami waale sama lañ ci 44 la dem Màkka, toll yi ci 44 la. 44 la dem Màkka, toll ci 44 la. Ziyaara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bam ziyaara yonent bi nag bi may bind diwaanam pour jukki ci as lépp nettali, bam ziyaara yonent bi laa jëkk a netti. Bim ziyaara yonent bi juróom ñaar fukki bayti la ak benn 71 poème la. Lam ko ubbee mooy di araftu li salma bil yafaa'i maghaniya gadat li sawaari mu'asiraati bawaaliya. Booba juróom ñaar fukki poème la ak benn, benn bayt laa cee firi jàll. Ba xas yi damay jeex dafa ni yonte yàlla Mohammed wa baxru ka sa géeju may yow yonente bi taamin aji fees la dell laa tukaddiru wa dilaa baat yi ciy dugg ak kopp yi du ko naxal. Nee na géeju mayu yonente bi baat yi ciy dugg ak kopp yi ak siwoy du ko naxal bi shaati'ihi man jaa'a asbaha radiya. Neena boo bëggee dem ci géeju yonent bi bul dugg yemal ca tefas ja rek da nga mujj am la nga bëgg kontaan dellu. Xasida bi mu def ci yonent bi benn baytu boobu laa ci firi juróom ñaar fukki point la ak benn bi bàyyam Cheikh Alhaj Malick Diop génn àddina moom bàyyal Hadj Mansour booba mi ngi toll ci 22 ans ñaar fukki at ak ñaar. Xasida bi mu bind jooye ko bàyyam laa ci teg ngeen déglu te su ngeen paree ngeen woo ci mbooloo mi ko am ñaar fukki at ak ñaar ngeen jéem ko wax loolu mel nii ngeen xam ne ka doon wax Dubay El Hadj Mansour kam doon waxal Dubay El Hadj Malick. Bi Cheikh Alhaj Malick génne àddina Sayyid Hadj Mansour daf ne tariba al fuadu mufariqa al ahzani min ladatin tarakatuka nashawani mali al janani wa ramzu la min qad mada fi ghayri ta'ati khaliq al jismani futinu al jinanu bi zukhrufatin ahlakat min qabl bahjatiha dhawi al khusrani وغدت تخوفني الخطوف وقد دعت شيقا ببهجتي اعتلى الحلواني قد لامني في الحزن اهل محبتي والقلب ذو قلق وذو خفقاني تجري الدموع وليس الجري مدامعي يشفي للفقد خليفة دياني. الله اكبر والبقاء بقاؤه اجدى لنا من سائر الاكوان. الله اكبر جل أمرك كل من فوق البسيطة كان غيرك فاني وله التصرف للعباد بما يشاء في ملكه يا أيها الثقلان آليت أن العيش بعد فراقه كبر لفقد بهجة السودان. 64 بوان لا جروم بين فكي ويلا أكنيانت كاران كاب بمجوجي ماكا دفستن كتول tool ba muy kër Fatick Xewal ñaari nit ñett li neema ko kenn ki mooy Serigne Moustapha si Jamil radiallahu anhu kenn ki mooy Papa Alhaj Mbaye xafidahullah wa raa. Mën na maa wax ne Serigne Moustapha nee na bi ñu demee kër Paté Cheikh Hadji Mansour ne place bii nañu ma ko may dama koo bëgg a bay waa dëkk ba dañoo ci beru di deeyoo bi sëriñ bi dafa nekk ci xaal waaye fii muy laaj pour bay ko muy ay tool téeméeri ata gi nii ku ko bay dee dañ ko fii bàyyi. Nee nañu ñëw ni ko ah sëriñ bi de bay ñu la may suuf waaye fii dafa am jinne. Mu ne luy jinne xanaa du mbindeefu yàlla? Ñu ne waaw. Mu ne kon ma wax ak yàlla. Góor googu bokk ci de waaye booba ñooñe dafa am lu ñu réere. Cheikh Alhaj Malick bàyyam bu daan jàngali jinne yi góor gi Aliou Fall lay àndal ak moom mii. Cheikh Alhaj Malick bu mosaan tëralal nit yi ba pare dafay dem tëralal jinne yi xam nga ku mënagul communiquer jinne yi di leen jubbanti di def ci ñoom di dindi ci ñoom remplacer gën a remplacer yeneen ci bi des na parce que yonent bi dañ ko yónni ci di ta jinne. Kon tey bari na ku daan may xalifa rasulillahi te bu jinne ni woon cépp sa garaam bu bëg say dàll ñu jottali la ko. Cheikh Hadj Mansour woo Pape Alhaj Mbaye gannaaw biñ ko mayee suuf si ni ko lalal ma sama sijaada foofa ñu lalal ko ko fa mu fanaan fa fanaanaat fa fanaanaat fa ñetteelu guddi ba ci ñeenteelu fan ba mu génn ni bismillah mën ngeen koo goor. Sëñ Moustapha ne la ci gën a yéeme jax nga fa ne jësig ya dugg ci biir te jësig ku ne xam na ni day rey mu ne sangu leen a ànd ak jësig yi. Ñu ne ko jësig mu ne dootu ñu lor de wax naa ñoom diig ci barke Sayyid Alhaj Malick. Waaw Sëñ Moustapha ne maa jëkk a sóobu nee na sangu jëfi gi tàllal seen bopp yi ñi nippat fekk xutbu zaman mooy waxanteeg ñoom. Xamuloo mën a jàng ak doon nitu yàlla du benn. mané jang ak am may du ben am nañu soob yalla ñu boole ko li dañ koy bëgg rek sant ci yalla way yalla nit yépp ñepp la téral sax rawatina julit yi rawatina xéetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam biñ goré tol ba nak bay ko ba ci nawet ba mu sét ci tol ba gis ko mu wert rafet lool te ñu ni won ku ko bay dé mu na ñi da xamuñu yalla afil basitati غير الله معبود هم بالحق أنفسا ما للغير موجود فرد والشكر الوالد هو مولى الوالد البر آج من شرنا لآفي الباسطات غير الله معبود من بالحق أم فيس ما للغير موجود والشكر شبه بالمعود والد البر جرس سبايا منام سبحانه من لا واحد صمد له الباقى وفاء ماء في تخليد أو شكر بجد سلم في نيب جبل ميفاج سخلة الوح كم سخلة له بقى يلا في دس له الثناء يلا ممتق تقوى خمني تخليد فيه daf ko ngar dajjo tag wa sax ci mom ba faw mu ne waye nek kat teubu ma teub egg ci yalla dafa am kuma piloter yobuma ba tek ma ci loxo yalla te moy sama baye Sayyidul Hajj Malik xana kon reconnaissance yima len waxone deg ngeen ko mu ne man na xewal na mom yalla alayna jinun bi shaykhin ci serign walidin ku di wayjur rahimin ku am yermane barin ku bax raufin ku ñewent atufin ku bëgg talibi ak doom muhisin ku mëna xett li tejju yi du ko tabé lol minu ci xett li mune bimu nekké sama bay nek sama serigne yi yépp nak mu defal mako kon fardun farata la lam mo nekk farata shukrul walidayni sant sa ñaari wayju kan la nek farata ci mom ni ala ibni ci dom ju nek kon antal walidu yow yaay sama baye yow al hajj malik ya ustadu yow mi ma jangal yow ken sindidu yow sang bi ci doyna war qasida bobu 47 bayt la ñeen fukki poem la ak jurum ñaar bi ci top fa bal hajj mansour def na benen tali bo xamni min ko teñk ci yahuwa hakabir 5 la waw 6 5 et 6 11 fukki bayti la ak ben yete bam ca def musma gis serigne bu koy yete ci hajj mansour neena ci qasida bobu inni ajibtu li ra'i shati hina ghada bayna shiyahi kadhibin fi ri'ayati ci hajj mansour neena man de yemuna